जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूं लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूं लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो जमाने भर की बातों का ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते हूँ मेरा दिल तोड़ जाते हैं।